Ян Баршчэўскі. Мы сустрэнемся на пецербургскім гасцінцы недзе каля Кляшціцкай царквы, а найверагодней карчмы, пад Янаў дзень, бо ты ўжо мусіш прайсці большую частку шляху з Санкт-Петербурга ў Полацак. Гэты шлях, між іншым, карацейшы, чым наадварот. Ты будзеш ісці, адпачываючы ад прыватных урокаў лаціны і грэцкай, згадваючы хвальныя словы самога Міцкевіча, зрэшты без вялікага піетэту, які 2-3 разы пагартаў твае вершы. Ёселевы прусакі не здолеюць атруціць смаку журавінавай палёнкі, хоць у полацкіх айцоў езуітаў, яна безумоўна мацнейшая. Кабета інсекта з белай сарокай пакінуць нас у спакоі. Праўда, мільгануцца перад агменем велізарныя цені стаўравых гаўраў. Урэшце, у доме павятовага маршалка сцвярджаюць, што і ты частку дарогі са сталіцы адольваеш наўпрост у абліччы розных нязвыклых істотаў. Чаго не наплятуць жаночыя языкі? Тонка ўсміхаешся ты, унікаючы адказу. Кашычы кароль Варгін і мышыны паднор угамуюць сваіх шматлікіх падданых, дамовіўшыся пра нешта з Будзіміром, каралём усіх пеўняў. Полацкія чарнакніжнікі нарэшце спахопюцца паветра ў карчме загусцея, да кансістэнцыі палёнкі часу пакорыцца чарам, і не будзе аніякай гарантыі, што мы не выйдзем з карчмы, цвёрда трымаючыся на нагах, у пухкую завею, з далёкай свечкою на падвоканні шляхціча завальні.